ม่ได้หรอกมีไฟพนันกันว่าจะไม่มีไฟมองดูที่ไฟแผงดูที่ไฟแสดงว่ามีไฟตามกฎหมายพยัญชนะของกฎหมายมันจะได้แต่หมดวังแล้วก็ไปปรับทุกข์กับหลวงพ่อหลวงพ่อว่าไม่เป็นไรมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันกลุ่มเดียวกับพวกเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาปรึกษากันหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ลูกศิษย์คนนี้ฟังเขาลงไปถึงเมืองเขาประกาศว่าพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าปาร์ตี้ของคนเนี่ยสนุกมากแล้วอาหารเนี่ยอร่อยมากทุกคนก็อยากไปเศรษฐีเจ้านายของพระเอกก็ได้ปัดเชิญผู้พิพากษาก็ได้ทุกคนต้องไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกก็มีกลิ่นอารมณ์ช่วยมาโอ้สงสัยจะมีอันนั้นต้องใดจะมีอันนี้มีความสุขกับกลิ่นงานแต่นานๆครับไม่เห็นเขาเอาอาหารมาสักทีเอ๊ะดูแบบดูไปแล้วเอ๊ะทำไมฮะไม่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเจ้าของบ้านเนี่ยแค่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนานทนอยู่ทุกข์มากทีนี้ท้องก็จอกเยอะเพราะว่ากลางวันไม่กล้าทานอะไรมากก็กลัวว่าจนกลางคืนเนี่ยจะทานไม่ได้อดเอาตรงกลางวันเลยตรงกลางคืนเลยไม่ได้โอ้ยทุกข์สุดท้ายเจ้าของบ้านเดินเข้ามาเอ้าอาหารมันอยู่ที่ไหนพวกเรานั่นนั่งคอยจนแย่เลยอ้าวพวกเธอก็ได้กลิ่นแล้วไม่ใช่เหรอกลิ่นก็ไม่มีความหมายอะไรมันยังหิวอยู่อาหารไม่ใช่กลิ่นหรอกข้าวก็เหมือนกับลูกน้องของเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เหรออยู่บนยอดเขาหนาวแต่ดูแต่ไฟก็ไม่ได้ความอบอุ่นแม้แต่นิดเดียวแต่ถูกตัดสินว่ามีไฟเศรษฐีคนนี้ก็อายหน้าแดงผู้พิพากษาก็อายหน้าแดงแล้วนั่นก็เอาอาหารมาแต่นั่งเศรษฐีก็เรียกพระเอกมาเนี่ยยกที่ดินให้วัวได้เรื่องนี้สองเรื่องปัจจัตตังมันเป็นปัจจัตตังจะต้องเห็นเองรู้เองหิวเองก็จึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนี่การที่เรารู้ความจริงเรื่องปัจจัตตังนี่สำคัญก็ควรจะทำให้เราไม่ประมาทนี่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องปัจจัตตังหรือเหมือนพระพุทธองค์บอกว่าอย่ามัวแต่นับโคของคนอื่นต้องมีโคต้องมีวัวของตัวเองอย่าไปมัวแต่นับของดีของคนอื่นต้องมีของตัวเองบ้างในพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องอริยทรัพย์อริยทรัพย์เราก็ทราบแต่ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นเหมือนทรัพย์ที่เป็นวัตถุนายก็ตามเราควรจะอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะถามตัวเองว่าเรามีมรดกอะไรบ้างที่จะให้ลูกหลานที่ไม่ใช่วัตถุเห็นไหมไม่ได้ปลูกทุ่งที่ดินในทุนพูดถึงเงินมันทองเรามีอะไรไหมที่เป็นมรดกที่เราภูมิใจที่จะฝากไว้กับลูกกับหลานมรดกที่เป็นนามธรรมมีอะไรไม่อยู่ในใจของเราที่ว่านี่แหละที่เราอยากให้ลูกเราได้จากเรามีคุณธรรมอะไรบ้างไหมที่เราถือมาถ้าลูกได้สิ่งนี้เขาจะไม่จนลูกเขาจะมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามรดกทางใจทำไมว่ามรดกอย่างนี้มันมีคุณค่ามากทั้งธรรมะที่เป็นมรดกที่เราจะฝากให้ลูกให้หลานเราทุกคนก็สะสมได้ทุกคนในเสมอภาคในเรื่องการแสวงหาคุณธรรมท

เหมือนกับหลวงพ่อชาเคยสอนที่ธรรมชาติกำลังสอนเราหลวงพ่อพุทธเจ้ากำลังสอนทุกข์แสดงว่ามันต้องมีตัณหาหลายอย่างอะไรสักอย่างมันดูอยู่ตรงไหนปล่อยวางอยู่ตรงนี้อันนี้คือโควัตปฏิบัติอะไรวันนี้ก็คงจะพอสมควรมีเวลาแต่มีทั้งนิทานทั้งโจ๊กทั้งหลายรสชาติ